تفسير دیکھتے ہیں آیت نمبر 41 سے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ. اور اگر یہ آپ کو چھٹلاتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے, تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ہوں. یہاں سے رکوع کا آغاز ہوتا ہے. تمام تر سمجھانے اور دلائل پیش کرنے کے بعد بھی جب کوئی نہ مانے تو اس کو کیا جواب دیا جائے؟ یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر دلیل پیش کی, حجت پیش کی, لیکن بعض دفعہ کچھ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. وہ حجت یا دلیل کو ماننے کے باوجود ماننے کے موڈ میں نہیں ہوتے, تو ایسے لوگوں کو پھر سمجھانا یا نہ سمجھانا ایک ہی برابر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر آپ کی طرف سے تمام دلائل جمع ہونے کے باوجود یہ پھر بھی آپ کو جھٹلائیں, آپ کی تکذیب کریں, تو آپ ان سے بیزار ہو جائیے. بیزاری کیسی؟ کہ بس پھر آپ ان پر وقت ضائع نہ کریں, آپ ان کو توجہ دینا چھوڑ دیں, آپ ان کو اہمیت دینا چھوڑ دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کا غم کرتے رہے تو پھر آپ کے کام متاثر ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑے مشن پہ بھیجے گئے, اور اس مشن کے لیے آپ کی پوری ڈیڈیکیشن اور آپ کا پورا فوکس ہونا لازمی تھا. اللہ کے نبی بہت کوشش کرتے تھے کہ مکہ کے وہ بڑے بڑے نام جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک ایسی حیثیت رکھتے تھے کہ اگر یہ کوئی اچھا کام کرتے تو دوسرے بھی وہ کر لیتے, تو آپ بڑی خواہش رکھتے تھے کہ آپ ان کو اللہ کی طرف بلائیں. اور اس میں آپ کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں تھا, یعنی ان سرداروں کو اللہ کی طرف بلانے میں اللہ کے نبی کا کیا فائدہ تھا؟ آپ کو تو اپنی ذات کے لیے ان سے کچھ بھی نہیں چاہیے تھا. ہاں, آپ کو یہ خواہش تھی کہ اگر یہ چند لوگ دین کی طرف آ جائیں گے تو ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ جو ان کو دیکھتے رہتے ہیں وہ بھی اللہ کے دین کی طرف آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس کے باوجود آپ کو جھٹلاتے ہیں, تو پھر کوئی بات نہیں, آپ ان کو کیا کہیں کہ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ. یہ بہترین جواب ہے اس سوسائٹی کو جو دین پر چلنے سے روکے. میرے لیے میرا عمل, لی عملی, مجھے رب کی بات مانتے ہوئے شرم کیوں آئے اگر اسے نفس کی بات مانتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ مجھے اپنے آپ کو چھپانے میں شرم کیوں محسوس ہو اگر اسے سی تھرو کپڑے پہننے میں شرم نہیں آتی؟ مجھے قرآن کی بات بتاتے ہوئے شرم کیوں آئے اگر اس کو ناول اور افسانوں اور ڈائجسٹوں کی باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لیکن یہ جملہ زبان سے نہیں بولنا, کیونکہ جب یہ جملہ زبان سے بولا جاتا ہے نا تو پھر لوگوں کو اور شہ ملتی ہے اور کھل کے پھر دین کی مخالفت کرنے لگتے ہیں. یہ جملہ انسان کے عمل سے بولنا چاہیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ زبان قال سے نہیں, زبان حال سے بولیے. اپنے عمل میں اتنے مشغول ہو جائیں کہ ان کے عمل کی طرف دیکھنے کا, اس پہ تنقید کرنے کا, اس کو برا بھلا کہنے کا آپ کو وقت ہی نہ ملے. یہ ایک بڑا گہرا اصول ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر دوسرے سے بے نیاز ہو جائیں. ہمارا اکثر حال کیا ہوتا ہے کہ ہم خود کام کرتے ہیں, دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں, پھر اگر وہ نہیں دعوت کو قبول کرتے تو ہم اس ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات کا سرا مل گیا تو شیطان کو جگہ مل گئی, اور پھر اس طریقے کی کہانیاں آگے بڑھتی ہیں کہ پھر آپ اپنا کام بھی نہیں کر پاتے. جس چیز کی آپ اس کو دعوت دے رہے تھے وہ آپ خود بھی نہیں کرتے. تو لہٰذا زندگی کا ایک گہرا اصول بنائیے کہ میں نے اپنے کام سے کام رکھنا ہے. لی عملی, میرا کام میرے ساتھ, مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو, میں خوش ہوں. اور یہی بات سورت کافرون میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی, کل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہہ دیجئے کہ کافروں میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. اسی طرح سورت الممتحنہ کی آیت نمبر 4 ہے, انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم, بے شک ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں, ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں. اسی طرح سورت سبا کی آیت 25 میں بھی ہمیں یہی انداز ملتا ہے. لیکن یاد رکھیے گا, یہ اعلان برات کئی سالوں کی کوشش کے بعد ہوا. جب بھی کہیں دین کی بات پیش کی جائے, ابتدا میں دعوت کا انداز ہونا چاہیے, موٹیویشن کا انداز ہونا چاہیے, دل سوزی کا انداز ہونا چاہیے, اس کو اس کے مقصد حیات کو سامنے رکھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی دعوت دینے کا انداز ہونا چاہیے. پھر اس کے اگلے درجے پہ, سیکنڈ لیول پہ, دلائل کا انداز ہونا چاہیے. اب دلائل آپ دے سکتے ہیں, جو بات تھی, جو لاجک تھی, جو آپ بات کر رہے ہیں اس کی ویریفیکیشن دے سکتے ہیں. اگر پہلے درجے میں دلائل پیش کر دیں گے نا, تو دل میں بات نہیں اترے گی. نہیں, اب دلائل سے اس پودے کو کھڑا کریں. جیسے مٹی نرم کی نا شروع میں, دل سوزی ہوئی, پھر پودا لگا. اب پودے کو کھڑا کرنے کے لیے آپ کو دلائل کی ضرورت ہے. اب دین کی باتیں, یہ ہم کیوں بتا رہے ہیں, دیکھو ایسے نماز کیوں پڑھو, اس کی یہ وجہ, اس کی یہ دلیل ہے. پھر اس کے بعد تیسرے درجے پہ انسان کو اعتراضات کا جواب دینا آنا چاہیے. جب کوئی دین کا کام کرتے دیکھے یا آپ اس کے سامنے کوئی دین کی بات پیش کریں, تو اعتراض تو لوگ کریں گے. یہ مت سوچئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی اس کے لیے حرف آخر ہے, الا یہ کہ اس نے پہلے کبھی کچھ نہ سنا ہو. اور ایسے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں, بلکہ ایسے لوگوں کو سکھانا بتانا بہت آسان ہے. منوانا تو اللہ پہ ہے, لیکن جو لوگ کورے کاغذ کی طرح خالی ذہن سے آپ کی بات سنتے ہیں نا, ان کو بات سنانا آسان ہوتا ہے. دل نرم بس کرنے کی دیر ہے, یہ کام کر لیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. بس دلوں کی مٹیوں کو نرم کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہر چیز آنے لگتی ہے. لیکن کچھ نہ کچھ اعتراضات ہوتے ہیں, اس کا جواب دینا آنا چاہیے, پھر اسے حجت تمام ہوتی ہے. اگر اعتراضات کے باوجود, اس کے دلائل کو سننے کے باوجود کوئی نہ مانے, تو پھر آخر میں برات کا اعلان ہو. انتم بریئون مما آملو وانا بریء مما تعملون. دیکھیے, غور کیجئے اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو, واقعی اللہ کا کلام ماننے کو دل چاہتا ہے. یہ نہیں کہا کہ انا برا منکم, ہم تم سے بری ہیں, جاؤ پھر, ہم نہیں تم سے بولتے, شکل نہ دکھانا, چلے جاؤ یہاں سے. یہ جملے حضرت ابراہیم کے باپ نے تو بولے تھے, چلے جاؤ یہاں سے, رجم کر دوں گا. ہمیں یہ پیغام نہیں دیا, ہمیں کیا کہا, اس عمل سے بری ہیں جو تم کرتے ہو. ویسے ہم تمہارے دوست ہیں, ہم تمہارے رشتہ دار ہیں, ہم دنیاوی لحاظ سے خوش ہیں, لیکن اگر آپ کو ہمارا دین پسند نہیں, آپ ہمیں کچھ نہ کہیں, ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے. یہ ہے برات. برے عمل سے بیزاری ہے, برے انسان سے بیزاری نہیں. کیونکہ اگر آپ نے برے انسان سے بیزاری کی, تو اس کا علاج کون کرے گا؟ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے ڈاکٹرز یہ کہہ دیں کہ میں مریض سے قطع تعلق کرتا ہوں. نہیں, وہ مریض کو مارنے کی کوشش نہیں کرتا, مریض کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتا, بلکہ وہ مریض کی بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس لیے اس کا علاج کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر بتا دو کہ ہم آپ سے الگ رہنا چاہتے ہیں. کیوں بھائی؟ اب ایک سوال اٹھتا ہے, آپ کیوں بیزار ہیں ان کے عمل سے؟ اس لیے پہلی بات یعنی دونوں اینگل سے ہم اس کو دیکھیں گے ہم کسی کو کیوں کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اس برے عمل سے بے نیاز ہیں بیزار ہیں یا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں پہلی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو عقیدے کے اظہار میں جرأت مند ہونا چاہیے جرأت ہے بھائی ہاں ٹھیک ہے یہ جو سچ ہے وہ سچ سمجھ رہے ہیں یہ بات ہے دوسری بات کہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے کمزور ہے اور نفس کا میلان بری چیز کی طرف ہوتا ہے سورہ یوسف میں آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ 13 پارے کی پہلی آیت چونکہ نفس کے اندر برائی کی طرف یا شر کی طرف میلان زیادہ ہوتا ہے تو ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے اس برے کام سے بیزاری اختیار نہ کی تو آج یا کل کسی بھی وقت جل یا بدیر کہیں میں بھی اسی کام کا شکار نہ ہو جاؤں تیسری وجہ ان سے الگ ہونے کی اسپرچولی ٹارچ کرنا جس کو کہتے ہیں نا دھچکا دینا نفسیاتی دھچکا جہاں محبت ہوتی ہے نا تو ہم پسند نہیں کرتے یا برداشت نہیں کرتے کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہماری کسی چیز سے الگ ہو جائیں اسی لیے تو بعض دفعہ لوگ غلط چیز کو غلط سمجھتے ہوئے بھی صرف محبتوں کے نام پر اس کام کو کر لیتے ہیں اور اس میں شامل ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جذباتی دھچکا نہیں دینا چاہتے تو جب ہم کسی سے اعلان برات کرتے ہیں نا تو پھر اصل میں ہم اس کو جذباتی طور پہ شوق دیتے ہیں یہ ایسی ہے کہ جیسے بعض بیمار جو فالج کا اٹیک ہو جائے یا کوئی اور سٹروک بولتے ہیں جس کو تو اس میں پھر الیکٹرک شاکس دیے جاتے ہیں کیوں کہ یہ سویا ہوا جو حصہ ہے نا یہ کام کرنا شروع کر دے تو بعض دفعہ اس طرح کے دھچکے مثلا شوہر کسی کو کہہ دے کوئی بات بیوی کی بری بات دیکھی کیا غلط کیا تو اس نے کہا دیکھ لو پھر اب تمہاری مرضی ہے تم جو کر رہی ہو میں بیزار ہوں میں اللہ کو کہہ دوں گا کہ میں نے اس کو منع کر دیا تھا تو بعض دفعہ اس طرح کا جو انداز ہوتا ہے نا یہ دوسرے کے دل کی دنیا کو کھول دیتا ہے اور پھر ایک اور وجہ بھی کہ اگر میں غلط کو غلط سمجھنے کے باوجود اس کام میں ساتھ رہا تو کل کہیں میں بھی اس پکڑ کا شکار نہ ہو جاؤں جس کا شکار تم ہو گئے کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی گناہ پہ پکڑ آتی ہے تو وہ لوگ بھی بعض دفعہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں جو وہ یہ کام نہیں کر رہے ہوتے تو میں اس عذاب کا شکار نہیں ہونا چاہتا جو دنیا میں تمہارے اس کام کے نتیجے میں تمہارے ساتھ آ جائے لہٰذا میں تم سے اس چیز سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں اور اس سے پھر انسان فوکس بھی ہو جاتا ہے ایک اور وجہ بھی پھر آپ اپنے کام سے زیادہ فوکس ہوتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ مخالفتیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسان کو مضبوط بناتی ہیں اسٹرانگ کر دیتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو بالکل جوانی کے ابتدائی دنوں میں بلکہ آپ کہہ لیں کہ لڑک پن میں انہوں نے اس چیز کا اظہار کر دیا تھا کہ میں اپنی قوم سے اور اس کے تمام شرک سے بیزار ہوں حتیٰ کہ اپنے باپ کے لیے بھی یہ بات کر دی تو لہٰذا فرمایا کہ ایسی چیزوں سے میں بیزار ہوں جو تم عمل کرتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز مجھے دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی اور میری حالت اس شخص کی طرح ہے جس نے قوم والوں سے کہا کیا کہا تصور میں لائیے کہ ایک شخص ہے جس نے اپنی قوم سے کہا کہ اس پہاڑ کے اس طرف میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کی فوج دیکھی ہے جو تم پر آخر رات میں حملہ کر دے گی اور تم کو قتل و غارت کر دے گی میں تم کو اس خطرے سے آگاہ کیے دیتا ہوں بہت جلد یہاں سے نکل جاؤ اور بھاگ کر چلے جاؤ اس شخص کے قول کو کچھ لوگوں نے مان لیا اور فرصت کو غنیمت سمجھ کر رات ہی کو چل دیے اس طرح دشمن کے حملے سے بچ گئے اور کچھ لوگوں نے اس شخص کو جھوٹا سمجھا اور صبح تک اپنی جگہ پر ڈٹے رہے۔ صبح کو دشمن کی فوج نے ان پر حملہ کر دیا، سب کو تباہ کر دیا اور ان کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے میری لائی ہوئی تعلیم کو مانا اور میری تصدیق یا تکذیب کی اور میری لائی ہوئی صداقت کو نہ مانا۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ابو موسیٰ الاشعری سے ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو بات مان لیتے ہیں بچ جاتے ہیں نا، اور جو نہیں مانتے پھر وہ مارے جاتے ہیں۔ آج نہیں لگتا ایسا، میں اس حدیث کو پڑھ رہی تھی تو مجھے واقعی لگ رہا تھا کہ جو اللہ کے نبی کی اس دعوت پہ تیاری کر کے بھاگتا نہیں، نکلتا نہیں، تو آج دیکھیے کس قسم کی مشکلات کا شکار ہے انسانیت۔ اصل میں یہ انحراف ہے اللہ کے نبی کی اس دعوت کو چھٹلانے کا، آپ کی بات کو نہ ماننے کا۔ یہ ایک عملی ثبوت ہے کہ یہ لوگ نہیں مانتے۔ اسی طرح دو مفسرین ہیں، قلبی اور مقاتل، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جہاد سے منسوخ ہے، جیسے لکم دینکم ولی الدین منسوخ ہے۔ یعنی مراد کیا ہے ان کا کہ اب چونکہ جہاد کا حکم تھا تو اب امام وقت یا حکمران یا جو بھی ہوگا پھر وہ بری نہیں ہوگا، بلکہ پھر وہ جہاد کے ذریعے سے شرک کو اور غلط چیزوں کو روکے گا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ آپ کی طرف بظاہر کان لگاتے ہیں۔ کب؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، حکمت اور شریعت کی باتیں کرتے ہیں، تو بظاہر یہ کان لگا کے سنتے ہیں لیکن دل کے کانوں سے نہیں سنتے، دلوں سے توجہ نہیں کرتے۔ حکمت اور شریعت کی باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیٹ بھرے ہوئے شخص کو دوبارہ کھانا کھلانے پہ مجبور کیا جائے۔ دیکھیں جس شخص کے پیٹ میں پہلے سے کچھ ہوگا نا، بظاہر وہ کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا دکھے گا، لیکن وہ ہلکا ہلکا ہاتھ چلا لے گا، دیکھتا رہے گا، باتیں کرے گا، لیکن کھاتا نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے دلوں کے اندر پہلے سے بہت کچھ بھرا ہوتا ہے، اس لیے جب وہ علم کی محفلوں میں آ بھی جاتے ہیں نا تو بھرے ہوئے پیٹ کی طرح بس وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر دیکھ تو رہے ہوتے ہیں۔ کانوں تک تو بات جاتی ہے لیکن پھر اس کے بعد ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے آپ خود ہی سوچ لیجئے۔ ایسے اٹھتے ہیں کہ جیسے سنا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کریں، اف انت تسمع الصم ولو کانوا لا یعقلون، تو کیا آپ بہروں کو سنا دیں گے جبکہ وہ بے سمجھ بھی ہوں؟ یعنی بہرے کے پاس اگر کچھ ہو بھی، کچھ اشاروں کنایوں سے اس کو سنا دیا جائے، پھر بھی بری بات تو نہیں سمجھ سکتا۔ تو وہ لوگ جن کے دل سننے اور غور کرنے کی حالت سے گزر چکے، تو پھر آپ ان کو کیسے سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، جبکہ وہ عقل نہ رکھتے ہوں، یعنی صلاحیت ختم ہو گئی۔ یہاں یستمعون کا لفظ ہے، پھر تسمعوں کا لفظ ہے، تو ان دونوں کا فرق دیکھیں گے۔ ایک لفظ ہے سمع اور ایک ہے استمع، باپ کا فرق ہے بیسیکلی۔ سمع کہتے ہیں بغیر کوشش کے سننا، مطلب آپ بیٹھے ہیں، آپ کوئی بات کر رہے تو آپ کان بند تو نہیں کریں گے نا، سننا پڑتا ہے، کان میں آواز پڑ جائے گی۔ اور استمع ہوتا ہے سننے میں کوشش سے کام لینا، توجہ ڈالنا، غور سے کانوں کو یعنی توجہ دلاتے ہوئے توجہ دلانا۔ پھر اسی طرح وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو آپ کی طرف اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی نشانیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، علامات نبوت ان کو آپ کے اندر دکھتی ہیں لیکن ان کے دل نابینا ہیں، ان کے دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ اور چونکہ دل کے اندر صلاحیت نہیں رہی دیکھنے کی، تو پھر گویا کہ وہ حق سے اندھے ہیں۔ کہا افانت تہدی العمیا ولو کانوا لا یبصرون، تو کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں گویا کہ ان کو کوئی بصیرت بھی نہ ہو؟ یعنی کچھ لوگ وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ کو دیکھتے بھی ہیں لیکن یہ بے بصیرت لوگ ہیں، ان کو راستہ کیسے دکھے گا؟ اب دیکھئے کہ پچھلی آیت میں ایمان نہ لانے والے کافروں سے بیزاری ظاہر کرنے اور رخ پھیر لینے کا حکم تھا، اور اب یہاں ان کی اس کیفیت کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ اگر آپ کے پاس آ کے بیٹھے بھی ہوئے ہیں تو ان کو فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے ان کا آنا یا ان کا نہ آنا آپ کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں دے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا ان کے اس کام سے۔ اسی لیے اگلی آیت میں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر تھوڑا سا بھی ظلم نہیں کرتا۔ شَيْئًا نکرہ میں آیا ہے، تھوڑا سا، پن پوائنٹ، ایک ہلکا سا ظلم بھی اللہ نہیں کرتا بندوں پہ۔ وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن لوگ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت آیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے پہ ظلم نہیں کرتا، یہ اس کی شان ہے کہ بندے کو موقع دیتا ہے نیکی کرنے کا، ظلم سے بچاتا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو زبردستی کسی غلط چیز میں انوالو کر دے۔ اس لیے کہ جب بندہ خود اپنا بھلا نہ چاہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے، کیسے دے؟ اپنی جانوں پہ ظلم کرنا، کیسے؟ کہ وہ پیغام لیا نہیں جو اللہ نے آپ کی زبان سے دینا چاہا، چند پیاسی روحوں نے تو لے لیا اور باقی لوگ بنجر زمین کی طرح ایسے ہی بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہدایت اور دینی تعلیم اللہ نے مجھے دے کر بھیجی، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی زمین پر خوب بارش ہو تو زمین کا جو ٹکڑا اچھا ہوتا ہے وہ پانی کو لے لیتا ہے، پھر اس میں سبزہ، گھاس، چارہ بکثرت ہو جاتا ہے، اور زمین کا کچھ ٹکڑا پتھریلا سخت ہو جاتا ہے، وہ پانی کو اپنے اندر روک لیتا ہے، یعنی اس پانی سے اس زمین کے ٹکڑے میں کوئی سبزہ نہیں اگتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، لوگ پیتے پلاتے ہیں اور کھیتیاں سینچتے ہیں، یعنی خود بھی اس نے اپنے لیے فائدہ کیا اور اب دوسروں کو بھی فائدہ دے رہا ہے۔ لیکن زمین کا ایک ٹکڑا وہ بھی ہوتا ہے جو چٹیل میدان ہوتا ہے، پانی اس پر برستا ہے اور برس کر بہہ جاتا ہے، وہ نہ پانی کو اپنے اندر روکتا ہے نہ سبزہ پیدا کرتا ہے۔ یہی حالت اس دین کی ہے، کچھ لوگ دین کو سمجھتے ہیں، اللہ نے جو تعلیم مجھے دے کر بھیجا ہے ان کو اس تعلیم سے فائدہ ہوتا ہے، وہ خود بھی سیکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی سکھاتے ہیں، اور کچھ لوگ دین کی طرف قطعاً توجہ نہیں کرتے، سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اور جو ہدایت مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس کو قبول نہیں کرتے۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ابو موسیٰ الاشعری سے ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض علماء کہتے ہیں اس آیت پہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے ہوش اور حواس کو چھین لے اور سمجھنے کی طاقت کو سلب بھی کر لے اور ان کے تدبر کی کیفیت سے ان کو محروم بھی کر دے اور پھر ہدایت پر چلنے کا حکم دے تو یہ اللہ کا ظلم ہوتا، تو اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ دہرا دیتی ہوں بات کو، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اس سے بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو سوچنے سمجھنے کی طاقت نہ دیتا، تدبر کی طاقت نہ دیتا، دماغ کام نہ کرتا، عقل سوچتی نہ، فہم نہ ہوتا اور پھر کہتا کہ ہدایت پر چلو تو یہ ظلم ہوتا، اللہ نے یہ ظلم نہیں کیا۔ اس آیت سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، کیا کہ انسان کو کسب کا اختیار ہے، کس کا؟ عمل کا اختیار ہے، عمل کا، اللہ نے اس کو اختیار کی قوت دی ہے، یہ اسے سلب نہیں کی، برے اور بھلے کی تمیز کر سکتا ہے، ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ دی ہے۔ ایک فرقہ گزرا ہے ماضی میں اور گمراہ فرقوں میں ان کا نام آتا ہے، فرقہ جبریہ، وہ کہتے ہیں انسان پتھر کی طرح مجبور ہے، مجبور کل، تقدیر ہی سب کچھ ہے، حالانکہ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اب آپ دیکھیں کہ ان تینوں آیتوں کو اگر ہم جمع کریں تو ہمارے پاس جو ایک چیز سمجھ آتی ہے وہ کیا کہ جن کے اندر جذب نہیں ہوتا ان کو جذب ہوتا بھی نہیں ہے. اب جن کو جذب نہیں ہوتا تو وہ کیا سوچیں گے, ہمارے اندر کمی ہے نہیں. اب بتائیے کیا مکہ کے سرداروں نے, ابو جہل نے اور عتبہ اور شیبہ اور ربیہ نے یہ کہا ہوگا کبھی, یہ سوچا ہوگا کہ دیکھو یہ تو اتنا اچھا نبی ہے, یہ اتنا اچھا کام کرتا ہے لیکن ہمارے اندر کمی ہے. کبھی کوئی سوچتا ہے؟ نہیں سوچتا نا. ہمیشہ کس کا عیب دکھایا جاتا ہے, نقص کس میں دکھایا جاتا ہے؟ دوسری طرف. بالکل اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے کلام کی طرف آتے ہی نہیں ہیں, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے اندر بھوک نہیں ہے, ہمارے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, بلکہ ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کا کھانا اچھا نہیں ہے. کل میرا ایک درس تھا, اللہ تعالیٰ نے ایک اچھا جملہ میری زبان سے نکلوایا, بالکل وہی آیتیں آج سامنے آ گئیں, آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں. اب دیکھیے کہ آپ نے کبھی کسی انسان کو دیکھا جس کی بھوک مر چکی ہو, بھوک نہ لگے اس کو اور آپ اس کو کھلانا چاہیں, مشکل ہے نا. اور ماؤں کو تو ہر وقت یہ غم ہوتا ہے اپنے بچوں کا, اس کو بھوک نہیں لگتی, اس کی تو بھوک مر گئی ہے, نہیں کھا سکتا نا, کھلائیں گے بھی تو وومٹ کر دے گا. اس کے برعکس ایک شخص ہے, اس کو بھوک تو لگتی ہے لیکن کھانا سامنے نہیں ہے, یہ دوسری شخصیت ہو گئی. ایک جس کو بھوک نہیں ہے, بھوک مر گئی. اب جس کی بھوک مری ہوئی ہے, آپ اس کے سامنے روسٹ لے کے آئیں, چرغا لے کے آئیں, دال چاول لے کے آئیں, سبزی اچار لے کے آئیں, خوشبودار کھانا لے کے آئیں, اس کھانے کو دیکھ کے کیا کیفیت ہوگی اس کی؟ ظاہر اس کو پتہ ہے ان کا ٹیسٹ اچھا ہے, اور وہ کیا کہے گا, ہائے کھایا نہیں جا رہا, ہائے بھوک ہے, اور فرسٹریٹڈ ہوگا. بعض بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں, اب کھا نہیں سکتے تو آہیں بھرتے ہیں نا, ہمارے تو اب کھانے کے دن نہیں رہے, ہضم نہیں ہوگا, لاؤ تھوڑا سا دے دو, اچھا لاؤ اس کو دے دو, ادھر سے نکال دو, تھوڑا سا چوس لوں, یہ کر لوں. جس کی بھوک مری ہوتی ہے نا, اس کو وہ کھانے کا ٹیبل رحمت کی بجائے زحمت لگتا ہے. اسی لیے عموماً جس چیز کا پرہیز ہو یا جو نہ کھا سکے اس کے سامنے پھر لوگ نہیں کھاتے, اور نہیں کھانا چاہیے. اسی طرح کچھ لوگوں کی روحانی بھوک مر جاتی ہے, اور ان کی وہ کیفیت جو ڈائننگ ٹیبل پہ جا کے ہوتی ہے نا, کھانا نہ کھا سکنے کی, اس کی وہ کیفیت دینی محفلوں میں ہوتی ہے. پہلو کا بدلنا, نہ جانے کا ارادہ, آپ کسی کو بھوک نہ لگے رسے کے چلو کھانا لگائیں, چلیں آئے ٹیبل سجائیں, تو کیا کہے گا, چھوڑو کچھ اور کرتے ہیں. بالکل اسی طرح بھوک مری ہوئی کیفیت جن کی ہے, وہ کھانا نہیں کھاتے, کوئی کھلائے تو وومٹ بھی کرتے ہیں, پھر بعض دفعہ ان کو غصہ بھی آنے لگتا ہے. کوئی نہ کھا سکے اور آپ اس کو بار بار کہ نہ کھاؤ, تو وہ ایک دم پھر ریئیکشن میں آ جاتا ہے, نہیں کھا رہا یا نہیں کھاؤں گی. اسی طرح وہ لوگ جن کی بھوک مر چکی ہے نا دین کا علم سیکھنے کی, ان کی یہ کیفیت ہے جس پہ آپ آنسو بہاتے رہتے ہیں, ہائے میں نے تو اتنے پیار سے دعوت دی تھی, ہائے میں نے تو یہ سوچا تھا وہ سوچا تھا. کریں کیا, آج کے دور کا جو کام ہے نا اللہ کروا لے, لوگوں کی بھوک بڑھانا ہے. آپ نے لوگوں کو ایسے سیرپس اور ایسی سافٹ قسم کی دوائیں دینی ہے کہ جس سے ان کا کھانا کھانے کی یا علم کی روحانیت کی جو طلب ہے نا وہ بڑھ جائے. اس کے بغیر بھرے ہوئے پیٹ والے پہ یا چپکے ہوئے پیٹ والے کے آگے کھانا رکھیں گے تو وہ اور غصہ کرے گا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے بعض دفعہ کہ ہم بغیر ان کا وہ مرض دور کیے ان کے سامنے بڑے بڑے دلائل رکھتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. آپ دیکھیں لوگ شانے بے نیازی سے آپ کے مسئلوں کو سن کے اٹھ جاتے ہیں, ارے چھوڑو بہت دیکھیں. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے کیسا پیارا منظر کھینچا ہے نا, منظر کشی کی ہے. اور یہاں دیکھیں سم کی بات ہے نا، اسم کی جمع ہے. جس چیز میں انسان کی دلچسپی نہیں ہوتی نا، انسان اس کو سن کر بھی نہیں سنتا. آپ بیٹھے رہیں، کوئی باتیں کریں، آپ کو کوئی دلچسپی نہیں. ذرا آپ کی دلچسپی کی کوئی بات کرے گا نا، تو فوراً آپ کے کانوں میں بھی بات پڑ جائے گی. سورۃ انبیاء میں بھی اسی طرح کی آیت، پہلی آیت سے دوسری تیسری میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں فرمایا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا لیکن وہ ابھی تک غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. اور کیفیت کیا ہے ان کا، حال کن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کھولا؟ فرمایا ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون لاہیتن قلوبہم وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا. ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت ان کے پاس آتی ہے، وہ اس کو ہنسی کرتے ہوئے سنتے ہیں. ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور ظالموں نے آپس میں یہ سرگوشی کی کہ یہ شخص تو تمہارے ہی جیسا ایک آدمی ہے، پھر تم کیوں آنکھوں دیکھے اس کے جادو میں پھنستے ہو؟ اللہ اکبر. استمعوہ وہم یلعبون، کھیلتے ہوئے سنتے ہیں، کھیل لگتا ہے. لاہیتن قلوبہم، دلوں میں تو لخ بھرا ہوا ہے. کیسے ان کی دل کے اندر یہ کلام اترے جو صاف زمین پہ تو اترتا ہے، لیکن جو زمین پہلے سے آلودہ ہو، پھر وہاں اس کا زیادہ اثر نہیں ہوتا. پھر آپ دیکھیے ایک آخری بات اس میں، اور تھوڑی سی ڈفرینٹ اینگل تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، کہ عموماً آپ نے لوگوں کو بحث اور مناظرے کرتے دیکھا ہوگا، آخر وقت تک اپنی بحث جاری رکھتے ہیں. اور یہ کہنا کہ میرا معاملہ میرے ساتھ اور تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، یہ کہنا ان کو اپنی شکست دکھتا ہے. مگر اللہ کی طرف بلانے والا فتح اور شکست کی نفسیات سے اوپر ہو کے بات کرتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ جو میرا مین ہدف تھا نا، وہ کسی کو ضد اور ہٹ دھرمی پر لانے کا نہیں تھا، منوانے کا نہیں تھا. میں کوئی فتح یاب ہونے تمغہ لینے نہیں آیا، میں تو بات پہنچانے آیا تھا. اب اس وقت یہ بندہ اس ضد میں آ چکا ہے، اب مزید بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں. تو وہ پھر اپنا وقت بچاتے ہوئے یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ جاتا ہے کہ دیکھو بھائی، اصل فیصلے تو پھر اللہ کے پاس ہونے ہیں. جو اللہ کی نگاہ میں جیسا ہے نا، وہی ویسا ہے. تو ہمیں اس بات کو یہیں چھوڑ دینا چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ جو لوگ حق کو نہیں مانتے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں شروع سے ہی اپنے نہ ماننے کو ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، بظاہر وہ باتوں کو سنتے ہیں اور ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن دل کے اندر ایک گرا بندی ہوتی ہے، سمجھنا کوئی نہیں. اب دل سے اس بات کہنے والے کی سچائی کے معترف بھی ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتے نا، تو وہ آخر وقت تک آ کے بیٹھے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن قبول نہیں کرتے. آنکھوں، کانوں اور دل کا نا گہرا تعلق ہے. ایک کو صحیح استعمال کرو نا، تو باقی بھی صحیح استعمال ہوتی ہیں، اور اگر آپ ایک کو غلط استعمال کریں تو باقی بھی غلط ہے. آپ کسی چیز کو جس اینگل سے دیکھتے ہیں نا، پھر اس کے بارے میں آپ کو باقی چیزیں سننے میں بھی ویسی لگتی ہیں، اور جس چیز کو اچھے رنگ میں سنتے اور دیکھتے ہیں، اس کو آپ کا دل بھی قبول کر لیتا ہے. تو لہٰذا انسان اس معاملے میں ہمیشہ دیکھے کہ یہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے رکھا، وہ کیوں رکھا؟ تاکہ میں اپنے آپ کو چیک کروں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ظلم نہ کرنے کی بات کی ہے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ اس صورت میں قضاء اور قدر پر بہت بات ہوگی. یہ اصل میں اس بات کا جواب آپ کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، بلکہ جو ہدایت لینا نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملتی. ہم سب اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایسا نہ کرنا کہ بارش کے اندر سے بھی بغیر بھیگے نکل آؤں.